तनहा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, ये कोई बात है। witness the power of the punch. Only on Eros Now.